program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 maja, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier apeluje do Polaków, żeby szczepili się przeciw koronawirusowi. Polski MSZ apeluje do Izraelczyków i Palestyńczyków o deeskalację konfliktu. Trwa tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Premier zaapelował do Polaków, by szczepili się na COVID-19. Mateusz Morawiecki, który odwiedził Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, powiedział, że choć spada liczba zakażeń, a coraz więcej osób się zaszczepiło, to koronawirus wciąż jest groźny. Jak najwięcej obywateli powinno się więc zaszczepić, by uniknąć kolejnej fali epidemii. Myśląc z duszą na ramieniu o jesieni, chcę bardzo gorąco zaapelować, aby uniknąć czwartej fali, szczepienia muszą być jak najszybsze. Ja robię wszystko, żeby otrzymać dodatkowe, ponad dotąd zaplanowane dostawy szczepionek. Ale wtedy potrzebna będzie wola naszych obywateli, wola państwa, żeby się w jak najszerszym zakresie, jak najszybciej szczepić. Premier zapowiedział też, że wkrótce możliwość zaszczepienia się na COVID-19 będą miały osoby w wieku 16 i 17 lat. Kolejne rakiety spadły po południu na miasta w południowym Izraelu. Była to odpowiedź palestyńskiego Hamasu na wcześniejsze izraelskie naloty na Strefę Gazy. Rośnie liczba ofiar konfliktu po obu stronach, a dotychczasowe mediacje nie powiodły się. Wzywamy obie strony do deeskalacji, do niepodejmowania kroków, które mogą przyczynić się do zaostrzenia sytuacji, mówi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Uważamy, że w takiej sytuacji najlepsza jest rozmowa i dialog. Natomiast polskich obywateli, którzy są na miejscu, wzywam przede wszystkim do kontaktu z naszymi placówkami, ale też do unikania miejsc, w których odbywają się zgromadzenia, co do których są ostrzeżenia, że tego rodzaju zgromadzenia mogą się odbywać. Apelujemy również o niepodejmowanie przez strony jednostronnych działań właśnie, które mogą się przyczynić do jeszcze większego zaostrzenia sytuacji. Liczymy po prostu na wyciszenie emocji, bo to jest w tej chwili najważniejsze. Do wybuchu konfliktu doprowadziły palestyńskie protesty na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Palestyńczycy od kilkunastu dni sprzeciwiali się ograniczeniom w dostępie do świętych miejsc oraz przeciwko przymusowym wysiedleniom ze wschodniej arabskiej części Jerozolimy. Pod hasłem Klimat i my trwa tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ze względu na pandemię święto nauki odbywa się online, ale zamiast jednego dnia trwa tydzień do piątku 15 maja. Na stronie pikniknaukowy.pl można odwiedzić wirtualne namioty podzielone na 8 stref tematycznych. Wśród nich strefa zdrowia, gdzie najmłodsi mogą obserwować przeszczep nerki pluszowego pieska w szpitalu Małego Misia. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby zoperować pieski. Pomoże mi w tym moja wspaniała asystentka, pani doktor Jadzia. Cześć. Niestety mamy u nas w szpitalu pana, jak ma na imię nasz pacjent? Puszka. Pana Puszka. Pan Puszek jest chory, bo ma dwie chore nerki. Ale nie martwcie się, znaleźliśmy rozwiązanie. Pan Puszek ma brata. Pan Okruszek. Pan Okruszek postanowił, że podaruje bratu wspaniały dar. Oddam mu swoją jedną zdrową nerkę. Udział w pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest bezpłatny. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału singla tenisowego turnieju WTA na ziemnych kortach w Rzymie. Triumfatorka zeszłorocznego French Open pokonała w drugiej rundzie Amerykankę Madison Keys 7-5-6-1. Rywalką Polki w pojedynku o ćwierćfinał będzie Barbora Krejczkowa. Wicepremier, minister kultury i sportu Piotr Gliński pogratulował Marii Andrzejczyk najlepszego rezultatu w rzucie oszczepem na świecie od 10 lat. Oszczepniczka podczas Pucharu Europy w Splicie rzuciła oszczepem 70 metrów i 40 centymetrów i o ponad 4 metry poprawiła rekord Polski. Zabrakło jej 88 centymetrów do rekordu świata. Maria Andrzejczyk przyznała, że ten wynik był dla niej wielkim zaskoczeniem. W ogóle się nie spodziewałam, 71 metrów, to już jest naprawdę kawał odległości, potężny wynik, ale pierwsze co, po zobaczeniu tego rezultatu na tablicy wyników, to się po prostu przestraszyłam, bo aż mi się nie chciało wierzyć, że ja tyle rzuciłam. Teraz już tak na chłodno mogę powiedzieć, że niesamowicie się z tego wyniku cieszę. Jestem świadoma, co ten wynik mi daje, ile kłopotów mi narobił w perspektywie właśnie igrzysk, ale myślę, że jestem na to wszystko gotowa. 5 lat zmagałam się naprawdę z dużymi problemami zdrowotnymi, także wierzę, że jestem sobie poradzę. Zawodniczka postanowiła przeznaczyć swój medal na charytatywną licytację, by pomóc choremu na serce małemu Antosiowi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Play the Game. Z jakiego powodu? Tak, bez powodu. Po prostu naszła mi dzisiaj ochota, by posłuchać tej piosenki. No i postanowiłem posłuchać jej razem z Państwem. To był dosyć wyjątkowy utwór. 80. rok zapowiadał płytę The Game. Wyjątkowy dlatego, że pierwszy, w którym pojawiły się syntezatory. Przez całe lata 70. grupa Queen unikała tego instrumentu jak ognia, no ale na płycie The Game się złamali. No jak wiadomo, potem już było tylko coraz więcej tych instrumentów na płytach tego zespołu. michal.kirmut@polskiradio.pl to adres, pod którym oczywiście czekam na Państwa myśli. Czy supermarkety są otwarte, Pani Agnieszko? A, są otwarte. No dobrze. Ja już się trochę pogubiłem, aczkolwiek zawsze można się wybrać do supermarketu z grupą Formacja Nieżywych Schabów. Często wracałem do czasów debiutu formacji Nieżywych Schabów, nagranie jeszcze z Jackiem Połuchą, ale przecież ten zespół miał także ciekawe rzeczy później, ma do dzisiaj, bo cały czas istnieje. Supermarket to jeden z tych utworów, który ja przynajmniej bardzo lubię. No dobrze, to teraz czas z przeszłości wrócić do teraźniejszości, bo już wiemy. Już wiemy dokładnie kiedy. 3 września ukaże się album The Weight of Man, nowa płyta Raya Wilsona. No ale jeśli ktoś przeznaczył jakieś pieniądze dla Raya wcześniej na ten album, to może liczyć już wakacje, że dostanie taką podpisaną kopię tego albumu. Na razie jeszcze nowych piosenek nie mamy. Mamy te, które już poznaliśmy, więc dzisiaj przypomnę Państwu We Knew the Truth Once, Ray Wilson. Those days will last. Truth Wants Ray Wilson z płyty The Weight of Man, która 3 września, a jeśli ktoś wcześniej już wspomógł artystę finansowo przy pracy nad tym albumem, co więcej, jeśli ktoś chciałby ten album mieć trochę wcześniej, to jeszcze do końca miesiąca można wspomóc Raya Wilsona, ale płyta normalnie do handlu trafi 3 września. Ja nie mogę się już doczekać i na półce już stoi. Stoi. Nie stoi płyta. Jest przerwa. Nie czeka na to, aż kolekcja płyt Raya Wilsona się wzbogaci o ten nowy album, bo z tych 3 utworów już mogę śmiało wywnioskować, że będzie to bardzo udana płyta. Proszę sobie zapisać datę 13 sierpnia. Gdańsk. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeden z panów, którzy grali na tej płycie, którzy grają w tym zespole do dzisiaj, być może pojawi się w naszym kraju, no i znowu usłyszymy te dźwięki z wczesnych lat tego zespołu. No dobrze, Marillion. We'll be right back. Żal przerywać, bo przecież tam dalej też piękne dźwięki się ciągną. Kaylee Lavender, poprzedzone tym króciutkim Sudosil Kimono, czyli utwory, które pojawiły się na wstępie albumu Misplaced Childhood w 1985 roku. Bez wątpienia jednej z najważniejszych płyt w dorobku grupy Marillion. No ja się nie mogę już doczekać spotkania z zespołem Marillion. Długo, długo nam musimy czekać na ten kolejny weekend w Łodzi. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku się odbędzie i znowu będą 3 dni święta dla wszystkich fanów tego zespołu. A jak wspomniałem wcześniej, warto sobie odnotować także datę 13 sierpnia. Gdańsk. Kto z nich będzie? Myślę, że część z Państwa może się już spodziewać, skoro ja to zapowiadam, no ale zdradzać jeszcze nie będę. Jeszcze jeden utwór z przeszłości? Tak, też bez powodu. R.E.M. All Tight Drain. Rain came down on me. The wind blew strong. The summer song fades to memory. I knew you well. I loved you then. The summer's young. Shines down. You came around. You love easy days. But now the sun, the winter's come. I wanted just to say, but if I hope, I hoped you'd fall. Open up inside. I used to think as birds take wing and sing through life, so I can't wait. We cling to this, we claim the best if this is what you're offering. This is what you're on. I'll Take the Rain, grupa Ariem, utwór, który jest z nami już dokładnie 20 lat. Ach, piękna to była płyta, piękny zespół, trochę szkoda, że nie ma ich dzisiaj z nami, ale mam nadzieję, że to tylko taka przerwa i kiedyś jeszcze panowie zatęsknią za wspólnym graniem. Jest 38 minut po godzinie 18 i tak dziwnie, że jeszcze w programie trzecim w tonacji trójki do tej pory nie pojawiły się żadne polskie głosy, żadni polscy artyści, no to teraz nadrobimy. Zwłaszcza, że kilka dni temu, na początku maja, ukazał się nowy album Dekadencja zespołu Rainy Day z tej płyty Złe Paranoje. I zespół Rainy Day. To rzecz z nowej płyty Dekadencja, która jest z nami od kilku dni. No i myślę, że jeszcze pewnie nieraz coś tam z tej płyty dla państwa wygrzebie. A my pozostaniemy przy polskich artystach, przy polskich mógłbym powiedzieć, młodych artystach, bo zespół debiutuje. Płyta jeszcze przed nami, już nagrana, ale jeszcze nie wydana oficjalnie. Aczkolwiek w składzie tego zespołu myślę, że już Państwo mogą się domyślać, bo w poniedziałek miałem okazję zaprezentować pierwsze fragmenty z tej płyty tego zespołu. Zespół nazywa się Hippocamp. Tworzą go m.in. muzycy znani z zespołu Quidam, a cała płyta powstała z inspiracji wierszami Stanisława Lema. Nie wiem, czy ręka ślepca. Nie wiem, czy ręka ślepca i czułek ślimaczy, kiedy rzecz w sobie zamkną, czują tak jak ja, kiedy palce i pięść mą zaciskam. Gdy znaczy w niej istnienia spoistość, nagły kształt i trwa. Nie wiem, jakie atomów obroty i loty powrozami unerwień rozpędzają dzwon. Lany z gwiazd, lotu ptaków, żelaza, tęsknoty i z wielkiego spokoju. Jestem jego sercem. Ten hipokamp, napisała pani Izabela. No zgadzam się, naprawdę bardzo ciekawa płyta, więc z największą przyjemnością będę państwu odsłaniał kolejne jej fragmenty. Jeszcze jedna polska artystka. Zwykło uważać się, że Budka Suflera rozpoczęła swoją przygodę z wokalistkami od współpracy z Anną Jantar. Potem wiadomo Izabela Trajanowska, Urszula, ale tak naprawdę już w 1974 roku grupa towarzyszyła wokalistce, która nazywała się Aneta Łasik. No i tak wygrzebane z archiwum Polskiego Radia na dzisiaj dla państwa Nasze noce. Nasze noce. Aneta Łasik z grupą Budka Suflera. Rok 74, czyli czas debiutu tego zespołu na antenie radiowej. Utwór Sen o Dolinie. I to tyle na dziś. Dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a piosenki zapowiadał Michał Kirmuć. Pozostawiam państwa z grupą Editors. Do usłyszenia.